teraz 15% taniej. Taka okazja tylko do niedzieli. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nie możemy się zgodzić na jakiekolwiek ustalenia bez udziału Polski, mówił o tym wicepremier Piotr Gliński w kontekście rozwiązania kryzysu migracyjnego na granicy. Pierwsza grupa migrantów odleciała dzisiaj z lotniska w Mińsku do Bagdadu, poinformowało MSWiA. W Instytucie Polskim w Rzymie otwarto wystawę w związku z rocznicą listu ze słowami przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Wicepremier Piotr Gliński powiedział, że polskie władze nie mogą się zgodzić na jakiekolwiek ustalenia dotyczące granicy bez udziału Polski. Odniósł się w ten sposób do rozmowy kanclerz Niemiec Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, który był gościem TVP Info, podkreślił, że Solidarność Unijna zobowiązuje do wzajemnego konsultowania wszelkich ustaleń w tej kwestii. Z punktu widzenia polskiej racji stanu i stanowiska polskiego rządu one są nieakceptowalne. My się nie zgodzimy na żadne rozmowy ponad naszymi głowami, żadne ustalenia. Takie sprawy powinny być przede wszystkim uzgadniane z Polską, z podmiotami, które są bezpośrednio zagrożone. Natomiast my wypełniamy swój obowiązek także wobec Niemiec. Niemiecka dyplomacja poinformowała, że podczas rozmowy z Łukaszenką kanclerz Niemiec Angela Merkel nie zgodziła się na żadne porozumienie z Białorusią w sprawie rozwiązania kryzysu migracyjnego. Wcześniej przedstawiciele białoruskich władz powiedzieli, że podczas rozmowy z kanclerz Niemiec Aleksander Łukaszenka zaproponował utworzenie korytarza humanitarnego do Niemiec dla 2000 migrantów przebywających przy granicy z Polską. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, że pierwsza grupa migrantów odleciała dzisiaj z lotniska w Mińsku do Bagdadu. Na pokładzie samolotu było 400 Irakijczyków. Jutro ma się odbyć podobny lot. Mariusz Kamiński wyraził nadzieję, że to pierwszy etap deeskalacji kryzysu na granicy. Władze polskie udzielą wszelkiej pomocy logistycznej, jeśli będzie potrzeba finansowej, Międzynarodowemu Czerwonemu Krzyżowi, żeby jak najszybciej i jak najskuteczniej udzielił pomocy humanitarnej tym, którzy są po drugiej stronie granicy, ale nasze działania władz polskich, władz niemieckich, Unii Europejskiej krok po kroku prowadzą nas do dobrych rozwiązań. Minister Mariusz Kamiński spotkał się dzisiaj w Warszawie z szefem niemieckiego MSW. Nie ma praworządności bez równego traktowania państw w Unii Europejskiej, powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro po spotkaniu w Warszawie z komisarzem Unii Europejskiej do spraw sprawiedliwości Didierem Reindersem. Zbigniew Ziobro podkreślił, że Polska stoi na stanowisku, że praworządność musi opierać się na równości, a dotyczy to także reformy sądownictwa. Polska nie zgodzi się nigdy na takie stanowisko, Polska reprezentowana przez ten rząd i Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentowane przez to kierownictwo, by jednym wolno było wprowadzać pewne zmiany w obszarze sądownictwa, w tym wprowadzać mechanizmy demokratyczne w zakresie wyboru sędziów, a inne państwa były takiej możliwości pozbawione, bo tak chce jakiś urzędnik Komisji Europejskiej, bo tak chce jakiś sędzia TSUE, bo tego życzy sobie jakiś polityk na przykład w Berlinie i że Niemcom wolno, a Polakom nie wolno. Odnośnie relacji między Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości a Polskim Trybunałem Konstytucyjnym szef resortu sprawiedliwości powiedział, że reprezentował stanowisko, iż Trybunał Konstytucyjny jest w Polsce sądem ostatniego słowa. W 56. rocznicę wystosowania listu polskich biskupów do biskupów niemieckich ze słowami przebaczamy i prosimy o przebaczenie. W Instytucie Polskim w Rzymie otwarto poświęconą temu wydarzeniu wystawę. W dyskusji wzięli udział naukowcy z Wrocławia z Centrum Pamięć i Przyszłość. Imprezie patronowała polska ambasada przy Watykanie. Ambasador Janusz Kotański, historyk Kościoła, mówił o politycznym tle inicjatywy polskich biskupów. W rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że miała ona ogromne znaczenie historyczne, z czego, jak zaznaczył, dziś niewielu ludzi zdaje sobie sprawę. Jest to niesłychanie ważne z tego powodu, że bez tej inicjatywy księdza arcybiskupa Kominka, popartej przez arcybiskupa Wojtyłę i przez prymasa tysiąclecia, nie doszłoby do żadnego pojednania pomiędzy Polską a Niemcami. Dyskusję prowadził nestor włoskich watykanistów Giancarlo Swiderkowski, który rozmawiał o tym liście z prymasem Wyszyńskim i arcybiskupem Wojtyłą podczas odbywającego się wówczas Soboru Watykańskiego II. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Sensacja, rewelacja w stolicy Katalonii. Łomża Vive Kielce po niesamowitej walce pokonała w Palau Blaugrana Barcelonę 32-30. Była to siódma kolejka grupy B Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Według statystyków Barsa od 44 meczów, czyli od 6 lat, nie przegrała u siebie w europejskich rozgrywkach. Aż do dziś bohaterem kieleckiego zespołu był Arkadiusz Moryto, który zdobył 7 bramek. Za wiele świetnych interwencji brawa należą się również bramkarzowi. Zatem brawa, wielkie brawa, rewanż za tydzień w hali Legionów. W innych meczach PSG pokonało FC Porto 33-19, Kilonia wygrała z Olborgiem 31-28, a Seged z Vardarem 1961-34-31. Grają górą również siatkarze skry Bełchatów, ale oni w 1/32 finału Pucharu CEF grali z przeciwnikiem z zupełnie innej półki niż Barcelona. Bełchatowianie pokonali Mladost Brzko z Bośni i Hercegowiny 3-0 w setach, uwaga, do 20, 8 i 14, mówi przyjmujący Mikołaj Sawicki. Bardzo potrzebowałem gry, żeby teraz jeszcze nabrać większej pewności siebie. No na pewno ten mecz zapamiętam. Tym bardziej, że jak przed chwilą usłyszałem, chyba pobiliśmy rekord 25-8 w Pucharze CEF, więc fajnie było się zapisać w historii. Również pod dachem, ale na lodzie. Zwycięstwo GKS-u Tychy nad JKH GKS-em Jastrzębie 5-4. Do wygranej jednak potrzebna była dogrywka. Rusza 87. plebiscyt przeglądu sportowego. Dziś ogłoszono nominowaną 20. Znakomita większość to medaliści olimpijscy z Tokio, a z innych sportów znaleźli się tenisiści Iga Świątek i Hubert Hurkacz, piłkarz Robert Lewandowski, skoczkowie Kamil Stoch i Piotr Żyła oraz żużlowiec Bartosz Zmarzlik. Wicemistrzyni olimpijska Agnieszka Kobus-Zawojska marzy o czołowej dziesiątce. W 2018 roku mieliśmy 2 złote medale i byliśmy najlepszą osadą na świecie. Więcej nie dało się zrobić, a nie byliśmy w tej dziesiątce, ale ja liczę, że te 3 lata były, jeżeli chodzi o wiosła, dobrze przepracowane i ludzie poznali nas, poznali nasz sport i że będziemy w dziesiątce. Marzy mi się po prostu pierwsza dziesiątka, choć wiem, że konkurencja jest bardzo ciężka, ale z drugiej strony mieliśmy pierwszy medal i troszkę było tak pusto później i dopiero posypały się te medale, więc liczę, że dzięki temu kibice nas zapamiętają. A wspomniany Hubert Hurkacz pożegnał się dziś z Turynem. W ostatnim meczu grupowym uległ Aleksandrowi Zwieriewowi 2-6-4-6. Trwa właśnie pojedynek Daniła Miedwiediewa z Janikiem Zinerem. Rosjanin w 26 minut, czyli błyskawicznie, wygrał do zera pierwszego seta. W drugim po tiebreaku zwyciężył Włoch i ta partia trwała godzinę i 5 minut. Od 28 minut trwa set trzeci i jest 4-2 dla Zinera. Wynik podam Państwu w porannym serwisie sportowym o godzinie 6:30. Tymczasem dziękuję za uwagę. Spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie będzie całkowite z przejaśnieniami i z opadami deszczu. W Karpatach pojawi się deszcz ze śniegiem i śnieg. Nad morzem i w górach silny, porywisty wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Na termometrach będzie przeważnie od 8 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gdy piszę te słowa, wzrok mój mimowoli zwraca się w stronę olbrzymiego serca Azji, na którego powierzchni ciągnie się cienką, zygzakowatą linią mój ślad. Nowa lektura w Trójce. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Z kilkoma Polakami układaliśmy plan ucieczki do Urianhaju i dalej, do Mongolii, Chin, Europy. Lecz wypadki zmieniły nasze zamiary. Od poniedziałku do piątku, około 10:45. Polecam. Mirosław Zbrojewicz. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójfonia 2H. Dobry wieczór. 9 minut po 23:00 Małgorzata Bukowska, Agnieszka Łukasiewicz dziś realizuje Trójfonię. A ja sobie pomyślałam, że jeżeli fani, nawet fani muzyki rockowej przyznają ostatnio, że rap coraz lepiej radzi sobie na scenie muzycznej i nie można już przejść obojętnie obok właśnie tego gatunku muzycznego, no to coś musi być na rzeczy. Czasopismo Rolling Stone opublikował, a właściwie zaktualizował listę 500 najlepszych utworów wszechczasów. Po 17 latach zaktualizował tę listę I po raz pierwszy pojawiły się na niej właśnie utwory hip-hopowe. Kilkanaście takich numerów. My niestety wszystkich nie zdążymy dziś Państwu zaprezentować, ale chociaż część Państwu zaprezentujemy. Pierwsze miejsce tego zestawienia zajęła co prawda Aretha Franklin i jej utwór Respect, ale hip-hopowcy poradzili sobie też całkiem nieźle. Na najwyższym, 8. miejscu znalazł się utwór... Nie... Teraz tego jeszcze Państwu nie zdradzę. Zaczniemy od końca. 500. miejsce, ostatnie, należy do Kanye'ego Westa, który w kawałku Stronger wykorzystał sample z utworu Harder, Better, Faster, Stronger z jego ulubionego zespołu Daft Punk. Teraz w Trójce. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make us stronger. I need you to hurry up, man. Can't wait much longer. I know I got to be right now, 'cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. I need you right now. I need you right now. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, 'cause I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greatness, 'cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness, that I would even show up to this fake shit. So go ahead, go nuts, go ape shit. Especially in my pastel on my page shit. Act like you can't tell who made this new gospel, homie. Take six and take this, haters. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up, man, 'cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, 'cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. I need you right now. I need you right now. I don't know if you get a man or not. If you made plans in that, if God put me in your plans or not. I'm tripping, this drink got me saying a lot. But I know that God put you in front of me. So how the hell could you front on me? It's a thousand yous, it's only one of me. I'm tripping, I'm caught up in the moment, right? 'Cause it's Louis Vuitton dine night. So we gon' do everything the kind like. Heard they do anything for a Klondike. Well, I'll do anything for a Blondike. And she'll do anything for the limelight. And we'll do anything when the time's right. Baby, you're making it better, faster, stronger. Oh, that don't kill me. Can only make me stronger. How long I've been on ya? I need you right now. I need you right now. I need you right now. You know how long I've been on ya. Since Prince was on Apollonia. Since OJ had isotoners. Don't act like I never told ya. Don't act like I told ya. Don't act like I told ya. Don't act like I told ya. Don't act like I told ya. Baby, you're making it harder, better, faster, stronger. That don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up now, 'cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, 'cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. I need you right now. I need you right now. I need you right now. I need you right now. You know how long I've been on ya. Since Prince was on Apollonia. Since OJ had isotoners. Don't act like I never told ya. You know how long I've been on ya. Since Prince was on Apollonia. Since OJ had isotoners. Don't act like I never told ya. Never. 500 miejsce w zestawieniu najlepszych utworów wszechczasów. Kanye West i utwór Stronger. A nieco wyżej, a dwa oczka wyżej dokładnie, na miejscu 498 znalazł się kolejny amerykański raper Lil Nas, który w kawałku Old Town Road bardzo fajnie łączy rap z muzyką folkową. Hymn o wolności i romantycznym kowbojskim życiu, ale przy okazji też utwór, który jest metaforą ciągłej kłótni pomiędzy liberałami a konserwatystami. Tak właśnie w skrócie można opisać Old Town Road, teraz w Trójce. No more, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, bull riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. Like a rock star, spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old town. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. To był Lil Nas w utworze Old Town Road. A na liście najlepszych utworów wszechczasów według czasopisma Rolling Stone znalazło się też miejsce dla kobiet. Jedną z reprezentantek rapu, które pojawiły się właśnie w tym zestawieniu, jest Azalea Banks, wielokrotnie nominowana do nagród muzycznych w takich kategoriach jak najlepszy utwór hip-hopowy, najlepsza raperka, czy też najlepszy singiel, jakim okazał się jej debiutancki kawałek 212. 212 zajął miejsce 485. To będzie bardzo mocna zmiana klimatu po tym, co przed chwilą Państwo mogli usłyszeć. sipping. Sitting at lunch if you're treating. Kick it with your who come from Parisian. She know where to get mine from in the season. Now she wanna lick my in the evening. And fit that tongue to deepen. I guess that get any in. I guess that get any in. I guess that get any in. I guess that get any in. I was in the 212 on the uptown, and you know what's up, or don't you? Worker who made ya? I'm a rude. What are you made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'm a 212, none do. When you do make bucks, I'ma look right. But you do want to, like you do want to. You gated 'cause it's covered. I'm a 212, licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose and your durag too, son. Get your Kool-Aid, dude. Plus your might lick it. Wonder who let you come to 212. What you do to crew, son? You want to, huh? It's better ooh, run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, and you were 2-1. I'm about to blew up, too. I'm the 1-2 day. I'm the new, the young Rapunzel. Who are you shipping lunch? I'ma ruin you, huh, man? Czas powoli zaczyna nas gonić i z tego powodu, z którego bardzo też mocno ubolewam, musimy mocno przyspieszyć, żeby zdążyć ze wszystkim, co dziś dla Państwa przygotowałam. Dlatego teraz szybko przechodzimy do pierwszej setki, a właściwie pięćdziesiątki zestawienia najlepszych utworów wszechczasów. Omijając przy okazji takich wspaniałych artystów jak Snoop Dogg, Lil Wayne, 50 Cent, Nicki Minaj. No ale niestety na to czasu nie ma, dlatego teraz miejsce 46 i Mia. Pod tym pseudonimem kryje się pochodząca ze Sri Lanki brytyjska wokalistka, która w swojej twórczości zgrabnie miesza różne gatunki muzyczne. Przede wszystkim słychać tam hip-hop, trochę reggae i trochę też R&B. Jej utwór Paper Planes został użyty w kilku grach komputerowych. Pojawił się też w filmie Slumdog, a u Rolling Stonesów zajął 46 miejsce w zestawieniu 500 najlepszych utworów. Fight hustler, making my name. All I wanna do is Lady Gaga in hell just pumping that gas. Democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. Are you already are. Czterdzieste szóste miejsce w zestawieniu 500 najlepszych utworów wszechczasów, czyli Mia i utwór Paper Planes. A tuż za Miją uplasował się Kendrick Lamar, który co ciekawe z hip-hopem zetknął się już w wieku 8 lat, kiedy to wystąpił w teledysku króla rapu Tupaka. To był utwór California Love i tak zaczęła się jego miłość właśnie do tego gatunku muzycznego. Później jego kariera potoczyła się bardzo szybko. Współpracował m.in. z doktorem Dre, z Eminemem, z Travisem Scottem, Rihanną, Beyoncé czy Kanye Westem. W 2015 roku Kendrick nagrał utwór, który wydawałoby się, że jest utworem bardzo optymistycznym, ale All Right stało się swego rodzaju hymnem czarnoskórych podczas akcji Black Lives Matter. All right, teraz w trójce. All's my life I has to fight. All's my life I hard times like yeah, bad trips like yeah. Nazareth, I'm f***ed up, homie, you f***ed up. But if God got us, then we gon' be all right. We gon' be all right. We gon' be all right. We gon' be all right. Do you hear me? Do you feel me? And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the face down. Scheming, now let me tell you about my life. Painkillers only put me in the twilight. We're pretty Benjamin is the highlight. I tell my mama I love her, but this what I like. Lord knows, 20 of them in my Chevy. Tell them all to come and get me, reaping everything I sow. So my karma come in heaven, no preliminary hearings on my record. I'm a f***ing gangsta in silence for the record. Tell the world I know it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to side my vices all day. Won't you please believe when I say, when you know we've been hurt, been down before. When our pride was low, looking at the world like, where do we go? And we hate po-po when they kill us dead in the street for sure. I'm at the preacher's door, my knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright. Right. We gon' be alright. We gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. We gon' be alright. Huh? We gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. What you want? You a house? You a car? 40 acres and a mule? A piano? A guitar? Anything? See, my name is Lucy. I'm your dog. Motherfucker, you can live at the mall. I can see the evil, I can tell it, I know it's illegal. I don't think about it, I deposit every other zero. Thinking of my partner, put the candy, painting on a Rico. Digging in my pocket, and a profit big enough to feed you. Every day my logic, get another dollar just to keep you in the presence of your Chico. Ah! I don't talk about it, be about it, every day a sequel. If I got it, then you know you got it, heaven I can reach you. Pet dog, pet dog, pet dog, my dog, that's all. Big back and chat, I trap the back for y'all. I rap, I black on tracks, arrest assured. My rights, my wrongs, I write till I'm right with God. When you know, we've been hurt, been down before. When our pride was low, looking at the world like, where do we go? And we hate po-po, when they kill us dead in the street for sure. I'm at the preacher's door, my knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright. We gon' be alright. We gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. thoughts and my prayers. Niecałe pół godziny zostało do północy. Państwo słuchają Trójfonii 2H w programie trzecim Polskiego Radia, a my przenosimy się teraz do 25. miejsca w zestawieniu tych 500 najlepszych utworów wszechczasów. Na 25. miejscu znalazł się ponownie Kanye West, albo właściwie powinnam powiedzieć Ye, bo to jego oficjalne od kilku tygodni imię. Raper zmienił imię właśnie z Kanye'ego na Ye i teraz pod tym imieniem występuje. Jako Kanye nagrał jednak utwór Runaway. Na początku napisał tekst do utworu, a później na tej podstawie stworzył scenariusz do krótkometrażowego filmu, w którym gra główną rolę, no i zakochuje się w upadłym Feniksie. Runaway teraz w Trójce. Waitress, top it off. Hoes like vultures wanna fly in your Freddy loafers. You can't blame them, they ain't never seen Versace sofas. Every bag, every blouse, every bracelet comes with a price tag, baby, face it. You should leave if you can't accept the basics. Plenty hoes in a baller nigga matrix. Invisibly set, the Rolex is faceless. I'm just young, rich, and tasteless. P. Never was much of a romantic. I could never take the intimacy. And I know I did damage, 'cause the look in your eyes is killing me. I guess you knew an advantage, 'cause you could blame me for everything. And I don't know how I'ma manage if one day you just up and leave. And I always find, yeah, I always find something wrong. You've been putting up putting up with my shit just way too long. I'm so gifted at finding what I don't like the most. So I think it's time for us to have a toast. Let's have a toast for the douchebags. Let's have a toast for the assholes. Let's have a toast for the scumbags. Every one of them that I know. Let's have a toast for the jerk-offs. Gotta never take work off. Maybe I got a plan. Run away fast as you can. Party people in the place to be. You are now in the midst of a real MC. Throw your hands in the air if you're real as me. Kanye West i Runaway. A w innym notowaniu czasopisma Rolling Stone, 100 najlepszych piosenek XXI wieku, ten utwór znalazł się na wysokim 7 miejscu. A teraz w końcu czas na najwyższe miejsce, jeśli chodzi o rapowe kawałki w tym notowaniu 500 najlepszych utworów wszechczasów. 8 miejsce zajęła kobieta, Missy Elliott i jej utwór Get Your Freak On. Teraz w Trójce. I'm the hottest round. I told y'all mother, y'all can't stop me now. Listen to me now. I'm lasting 20 rounds. And if you want me, then come on get me now. Is you with me now? Then biggie, biggie bounce. I know you dig the way I switch my style. Holla, holla. People sing around. Now people gather round. Now people jump around. Trójka. Program trzeci. Yeah, yeah. Siemanko, lubi. myślą, czy one lecą na przeciąg. Że są takie, które się podniecą starym V-fikiem jak 600. Ale są też nastki nagrzane na plastik, łykające pastisz bez łaski. Oto połączeni dawcy jak dres i paski, skro o duże stawki. Wiatr żaklą, wiatr wosą, młode szkół niebiosą, niosą beztroską i wosą. No to cisną szosą, kierunek samosą, z tyłu jak posą, postać z kosą. Chyba chcą dowieść przez się, że są nietykalni. Albo chcą dowieść przez się, do bram Walhali. Na pieczy wiruje znakomicie, a na prostej potkniesz się mulnie. Na szczęście pracujesz całe życie, a na nieszczęście sekundę. Na pięciu wiruje znakomicie, a na prostej potkniesz się mulnie. Na szczęście pracujesz całe życie, a na nieszczęście sekundę. Depa, pedał wciśnięty w podłogę. Ten dawca chyba stracił głowę. Pędzi wyjaśnić swój walkover, a postać z kosą gardzi dialogiem. Podwójna ciągła pęd spontan, mu zadaje umcy po kątach. Bas na tyle, co do sopran stryk, definitywny demontaż. Na setki tysiące stóp kosych i las krzyży wzdłuż szosy. Finezyjnie ścinane jak łosy, w jedną sekundę ludzkie losy. Unicestwiły potwórny strach, slajdy przed czołowym. Fawi, który stracił dach, trach i poleciały głowy. Na pięcie wiruje znakomicie, a na prostej potkniesz się młode. Na szczęście pracujesz całe życie, a na nieszczęście sekundę. Na pięcie wiruje znakomicie, a na prostej potkniesz się młode. Na szczęście pracujesz całe życie, a na nieszczęście sekundę. Wiesz, ja też lubię ostrą jazdę, mieć w czubie, łapać chwilę każde. Jednakże nie jestem idiotą, a także znam kruchość życie i dbam o to. A raczej o nie, i choć w oczach jego jestem pionek, mógłbym nie zgasić jak świecy płomień, gdy rzucam się w odwoń, to na spadochronie. Koniec! A to już nie zestawienie najlepszych utworów wszechczasów, to nasz dzisiejszy jubilat. Rahim, czyli Sebastian Salbert, spektofoniki między innymi. Rahim dziś kończy 43 lata. Już od młodych lat miał dwie pasje. Jedną z nich był hip-hop, drugą komputery. No i dla fanów Rahima na szczęście ta druga pasja, czyli hip-hop, przetrwała znacznie dłużej. Rahim w młodym wieku uwielbiał chodzić na imprezy do Rapoteki, takiego kultowego śląskiego klubu, gdzie zaraził się miłością do hip-hopu i tam właśnie postanowił, że sam zacznie rapować. Chwilę później poznał Arkadiusza Buca Juńczyka i DJ-a Bambusa, czyli Sebastiana Michalskiego, i panowie założyli 3X Clan, taki wspólny skład, z którym wspólnie nagrali płytę, jedyną zresztą w ich dorobku, a nazywała się ona Dom Pełen Drzwi. W dostaniu się do wytwórni płytowej chłopakom pomagał Kaliber 44, a zwłaszcza Magik. Rahim zresztą wielokrotnie podkreślał, że właśnie Magik miał ogromny wpływ na to, co działo się w jego życiu i muzycznym, i prywatnym. A teraz 3X Clan w Trójce i utwór Dom Pełen Drzwi. Myśli Mary Jack, wodę z tobą, nasz ten człowiek krąg, magiczny krąg, kolorowy krąg. Jestem twoim przewodnikiem, drzwi numer dwa, na dziką stylu, rymu, myśli. Dom, krainą cieni, raz, dwa, trzy, cztery, otwórz drzwi, otwórz drzwi do cholery. Pamiętaj to, że jest to rok 96, rok 97 rok. To drzwi otworzone, drugie drzwi otworzone, proszę zostań na chwilę, proszę. Czy na tą stronę, i czary rzucone, i kości rzucone. Uderzają w siebie, uderzają w drugą stronę. Potęgą i siłą mymy marne rycerza, wybywają twój mózg dla wewnętrznego przymierza. Pełen drzwi, pełen snu, pełen myśli. No tak, już wiem, łączenie mego mózgu nastąpiło gwałtownie, jasny punkt, dziurka w karcie. Już co go mamy, wtedy moje nasze i się wasze lecz pewne piękne chyba pęknie jest. To, co mówię, że dom pełen drzwi to jest właśnie nasz dom. Postacie w kapturach torują drogę. Nie magią, nie mieczem, nie siłą, nie zlewem, lecz prawdą, że rąkazą wchodzą na piłkę. Sprawdzą! Otwieram te drzwi, sypię pisku, szyk, szybci. Pytanie, co myślisz? Bo to za tą, to nie tą, to dom pełen drzwi, pełen snów, pełen myśli. Przyśnić się może, to więcej o sobie z czasem jest z mowie. Się chowię, następny już nowy koszmar w twojej głowie. Przeniesie mnie świat tajemnic, nastąpiło wreszcie nowy wymiar. I jego przedmieście, i jest spokojny, zmęczony, tak bardzo wystraszony. I o mamy na pierwszym planie, co się stanie? Maszeruję z przekonaniem, że złe drzwi komnaty dziś możesz otworzyć, nowe rany stworzyć. A dziś się drzwi obejmuje warty, by diabolo. Odpisty rąk jak z diabłem. Psychiką zamknięty korytarz, to prawa strona. Pełna drzwi, korytarz, a lewa strona. Pełna drzwi, odsłona przerażenia. Nasz świat pozmienia. Porozumienia gana już tylko wspomnienia. Do widzenia. Dwanaście minut do północy słuchają państwo Trójki, a to był 3X Klan, w którym między innymi rapował Rahim. Ten skład nagrał tylko i wyłącznie jedną płytę, bardzo szybko się rozwiązał, ale chwilę później, w 98 roku Rahim na swojej drodze spotkał Focusa i po raz kolejny swój autorytet, Magika. No i w Trójkę nagrywali jako Paktofonika, ale nagrywali tylko przez dwa lata. Bo jak wiadomo, w 2000 roku, chwilę po tym, jak ukazała się ich przełomowa płyta, i to przełomowa płyta dla całego środowiska hip-hopowego, Kinematografia, bo o tym albumie właśnie mowa, Magik popełnił samobójstwo. Focus i Rahim nie chcieli nagrywać dalej bez niego, dlatego Paktofonika została ostatecznie rozwiązana w niespełna 3 lata po śmierci Magika. W Kinematografii, w albumie, o którym wspomniałam przed chwilą, pojawił się przepiękny utwór Priorytety. I teraz pojawi się też w Trójce. Pamiętasz wyczyny liryczne i mafii? No. Kinematografii. Pamiętasz wyczyny liryczne i mafii? No. Dla każdego prawdziwego respekt mam. Otwieram usta miasta kacę czasem ze składem, a czasem sam. Dbam o wizerunek śląskiej sceny. Masz problemy, nie gadamy, rymujemy, reprezentujemy bez żadnej ściemy. Komponujemy bity, kombinujemy płyty. Skład PFK, układ niesamowity. Masz coś do powiedzenia? Ewoka, USM oka zmienia punkt widzenia. To do widzenia panu. Hip-hopu nie robi się dla szpanu. Ktoś musi to dać do zrozumienia. Trzeba się trzymać planu po wynurzeniu z podziemia. Nie marzę woli, taka jest cena wynurzenia. Ty pamiętasz wyczyny liryczne i mafii? Ciąg dalszy kinematografii. Chłopaki, dziewczyny, zaraz was trafi. Archiwum kinematografii. Pamiętasz wyczyny liryczne i mafii? Ciąg dalszy kinematografii. Chłopaki, dziewczyny, zaraz was trafi. Archiwum kinematografii. Pojawiam się i znikam. klikam, taka rola magika. Przy tym trwam, jestem tam, gdzie paktofonika. Na tym punkcie mam zika, tu nic nie da polemika. Ten fakt to unikat, nie przerobisz na duplikat. Przyjmij ten komunikat, do góry jak Ikar. Z tym się borykam, by nie popełnić byka. I wcale nie mam zamiaru dać za wygraną. Budzę się co rano, wiem co już grano. Wiem o co, po co dbano i jak koleje losu mogą poplątać, że połapać się nie sposób. Lepiej losu nie kusić, lepiej coś wyrzucić niż to sobie dusić. Nie próbuj się zmusić i bierz co ci dane. Bądź losu panem, a rozstrzygnięcie będzie z góry zaplanowane. To się okaże, to czas pokaże. Tymczasem po głowie chodzą mi słowa w parze. Raz, że lubię to robić, a dwa, że kiedy to robię, widzę uśmiechnięte twarze. A to właśnie jest Everest moich marzeń. To właśnie jest Everest moich marzeń. I dalej piorunem, jak rażony gromem. Tutaj jest nas trójka z tym samym syndromem. I ścisłym gronem, i z mikrofonem. Magik i sprawy wagi ważącej tonę. Właśnie tak, właśnie tak, tak, tak, tak, tak. Właśnie tak się to robi na południu. Właśnie tak, właśnie tak, tak, tak, tak, tak. Właśnie tak się to robi na południu. I pamiętasz wyczyny lirycznej mafii? Ciąg dalszy kinematografii. Chłopaki, dziewczyny, zaraz was trafi. Archiwum kinematografii. I pamiętasz wyczyny lirycznej mafii? Ciąg dalszy kinematografii. Chłopaki, dziewczyny, zaraz was trafi. Archiwum kinematografii. Były różne sprawy, dotknęły mnie aspekty. Problem był konkretny, do dziś widzę efekty. I widzę więcej, wiem więcej, tak to jest mniej więcej. Uczę się sztuki życia, hip-hop to mój sensej. Ej, naciśnij play z tej strony PFK. Sprawdź to, no bo to dopiero rozgrzewka. Początek, pieniądze to główny wątek dnia. A ta muzyka to nie wyjątek. Wyrosłem z przybijania piątek, człowieku. W perspektywie hip-hop jest dla mnie formą leku. Na dziurawy budżet, to nie kwestia wyboru, to kwestia szczerości, krz, bez odbioru. W kwestii hardkoru FOK jak piorun z katowickiego sektoru. Na forum wydarzeń, powodem oparzeń. Pieniądze są w kwestii sugestii moich marzeń. To leży w gestii, więc łapię za ster. Reprezentant południowych sfer. Szybki jak Dodge Viper, konkretny jak Askier. Fokus, smok, snajper, krz. To nie były priorytety, bo nam się nie zmieściły niestety. To był utwór pochodzący z wydanej już po śmierci Magika płyty Kinematografia archiwalnie. Magik zdążył jeszcze przed śmiercią nagrać część materiału na nową płytę, a Rahim i Focus postanowili dograć do niego swoje wersy. To i właśnie tak powstała ta płyta. A na koniec dzisiejszej Trójfonii 2H projekt, w którym Rahim udziela się od 2003 roku. Z Focusem stworzyli skład Pocahontas. Już za chwilę usłyszą Państwo ich utwór 404. A ja dziękuję Agnieszce Łukasiewicz za realizację dzisiejszego programu, Łukaszowi Ciegańskiemu za wydanie, no i Państwu za wspólne słuchanie rapu. Do usłyszenia. Beat, beat i pusta kartka, drukarka, wydaje szmery. Nie mam niebo, to nocnego marka, nocna warta. Świeci się torta, zegarka, czwarta, 04. Nic nie psuje atmosfery, dzięki smarta czy wiertarka. Rozkmina nad tą czwórką, w głowie 0. Czwarta godzina, się wypalam, Nero. Ten finał nie będzie słodki, a Beron. Zaczynamy żyć niewiniątek, hero. Ekran laptopa miga, odbita w szybach to Shiba. Słucham słów, które wypadają z ust, głową kiwam. I do pliki w giga, spalam więcej paliwa, robię klik i nagrywam MC. Nie ta liga PC, nie Amiga, zjecie. Nie kanibal, choć tonę w rymach. Pływam, mów na mnie ryba. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd? 404. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd? 404. Szukam czego nie ma. Nie do dogonienia, jak wspomnienia po kieszeniach. Upychane wydarzenia, nic do powiedzenia na ten temat. Wszystko zmienia, chemia przemian. Z czym to niczym łapanie cienia. Ogniwa łańcuch zamykają w pętle. Drogę od startu pamiętam jak plebłe portrety, pejzaże, malarstwo holenderskie, ciąg zdarzeń. Dzisiaj zaprowadził mnie w to miejsce inaczej. Wyobrażałem sobie sam siebie. 404, jestem błędnym rycerzem. Nie wytłumaczę ci, ale wychodzi ze mnie zwierzę. Jak widzę pełnię, znów popełnię grzechów 7. czasach krak, zwywarty przez multitask, zwarty dbać o autonomię jak bask, gotowy grać, grać o własny blask, powrót do łask, ciągle walisz ścianę, manewr, ubierz kask. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? Między cztery pcha się zero, fatalny error. Tą akapelą będzie w cztery litery zbiereo. Pulsuje muza, słuchasz racha i fokusa na ten beat jak Zusa. Abrada w swoje wrzuca. Można dociekać, że to brzmienie demka. Zabijam czy ćwieka, to 800 ósemka. Pod przekaz od kilku dekad, tuż na rękach beka. Dla wieczności to raptem drzemka. Mam im dać to dobrze, mają mi oddać problem. Słyszę echo przez telefon, to jest jakiś obłęd. Pośpiechasz po pogrzeb, wylało się mleko nieprawda. Prawdopodobne jak daleko odpłynął ten okręt. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pech błędy wydał. Dlatego słuchasz zajebistego południowego Hado CSKCE. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pech błędy wydał. Ogniwa łańcuch zamykają w pętle. Chciałem naprawić, rzecz się nie dał i zniknij już. 404. Autopromocja. Otrzymał nagrodę Trójki dla najciekawszego debiutanta na tegorocznym festiwalu w Opolu. Człowiek muzyka. Śpiewa, gra, pisze, komponuje i imponuje charyzmą. Wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Bartek Deryło. Dwa dni po premierze swojej pierwszej płyty Latawce wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie najbliższa niedziela. Transmisja na naszej antenie od 19:00. Streaming wideo na trójkowej stronie i Facebooku oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, to tak. No. Black Weeks w Media Expert. Gdzie nie spojrzysz, tam przecena. I wtedy wchodzimy my. Cali na czarno. I co, Marian? Oj, kupujemy. Are you ready? Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz suszarka Bosch z pompą ciepła za jedyne 1899, taniej o 500 zł. Smart TV Samsung aż 70 cali, taniej aż o 1000 zł. Are you ready? Black Weeks w Media Expert. Car Vertical. Podoba się ten świetny samochód. Pełna historia, lista szkód, prawdziwy przebieg. Czujesz, że sprzedawca nie mówi ci wszystkiego? Nie ryzykuj utraty pieniędzy i życia. Dowiedz się prawdy z raportu Car Vertical. Poznaj listę szkód, prawdziwy przebieg i inne ważne fakty. No, kradziony w Niemczech i na dodatek bity. Nigdy nie kupuj samochodu, jeśli nie sprawdziłeś jego historii na carvertical.pl. Car Vertical. Żegnamy reklamy.